ね。 感じやすいのかな。 いや。 Jedna powtarza, że jest moją grupi. Ma wszystkie płyty i kupi następną. Lubi się ubić i często stoi w pierwszym rzędzie podczas koncertu. Odwiedza kluby jak suki, które polują nadzianych klientów. Ubrana skąpo jak prostytutki lub jakby co najmniej była tancerką. Dziwi mnie, kiedy spławia gości, których mogłaby mieć, i to w takiej ilości, że każdy by umarł z zazdrości. Lubi robić co chce i mówi mi, że na razie się bawi, że zawsze chciała zrobić to ze mną. A kiedyś się przeprowadzi do Wawy i wyjdzie za mnie, ona wie to na pewno. Ale cerę ma trochę zniszczoną, jak na to, że jest jeszcze młodą studentką. Nie szukam w niej kandydatki na żonę, ona chyba zresztą nie mówi serio. Lubię to, że zakłada nogi za głowę, jest wygimnastykowana i ciało ma rysy dosyć sportowe, choć kółko jest spalona albo pijana. Zawsze przynosi mi piwo i czeka grzecznie, aż skończę koncert. Podpiszę plakaty i autografy i cyknę z fanami jeszcze parę fotek. I mówi mi, żeby jej nigdy nie traktować jak jednej ze słodkich idiotek, choć zawsze wie, o której gramy i gdzie, kiedy przyjeżdżamy i gdzie mamy hotel. Wstydzi się trochę, gdy zdejmuję bluzkę, ale to mija, gdy później wciskam jej głowę w poduszkę i rżnę, to ją podobno rozluźnia. Po wszystkim ubiera się szybko i mówi, że wie, że nie łączy nas nic. Myślę o niej dziś, gdy stoczę piwko i piszę swój spis, co złożnić jak pilch. One zawsze ze mną będą, one mówią mi to wciąż. One nigdy nie odejdą, one zawsze ze mną są. Nawet kiedy mnie nie widzą, ładnych kilka lat. One zawsze ze mną będą wciąż, mówią mi tak. One zawsze ze mną będą, one mówią mi to wciąż. One nigdy nie odejdą, one zawsze ze mną są. Nawet kiedy mnie nie widzą, tylko kilka dni. Piszę dziś swój spis, cud założnic jak pilch. Drugą znam tak długo, że przecież moglibyśmy mieć dom, dwójkę dzieci. Przeżyła moje dwa związki, trzeci pewnie przeczeka też, aż się rozleci. Lubi seks na każdy mój fetysz i odzywa się zawsze, gdy ja jestem samotny i nie mam kobiety. I ma dla mnie zawsze otwarte drzwi i nie wiem skąd ona to ma, bo na pierwszy rzut oka wygląda, jakby była spokojna. Ale ma kilka rzeczy, o których faceci codziennie marzą w swoich przykładnych domach. Ma apetyt na coś, co przesunie jej granice i przeszyje ją jakoś na wskroś. Czasem razem kupujemy gadżety, raz na jakiś czas spędzimy noc. I ona czasem powtarza, że kocha mnie, chociaż jest męża i rzadko ma okazję widywać mnie. A ja myślę, że to seks, nic ponadto. Jest totalnie zboczona, to tyle i nie kończy się to żadną dłuższą relacją, choć mam wątpliwości przez chwilę, zwłaszcza gdy odwiedza mnie z koleżanką. Wiem, że wszystko byłoby proste, gdybym kochał ją, ale tak nie jest. Myślę o tym, kiedy zrywam podwiązkę z jej uda i wiążę jej ręce w przygubach. Lubi to i wcale nie chcę dostrzec, że raczej z nią się nie zestarzeje. I mówi mi, żebym zrobił to mocniej, udał, że kurwa nic się nie dzieje. Nie mam wątpliwości, że nie chcę w tym tkwić i chciałbym skończyć to dziś. I mam nadzieję, że wie, że to zbyt uzależniającej, że w końcu czas iść gdzieś w swoją stronę i zapomnieć, ale gubię się, gdy myślę o niej dziś, kiedy wieczorem piszę swój spis, co złożnic jak pilch. One zawsze ze mną będą, one mówią mi to wciąż. One nigdy nie odejdą, one zawsze ze mną są. Nawet kiedy mnie nie widzą, ładnych kilka lat. One zawsze ze mną będą wciąż, mówią mi tak. One zawsze ze mną będą, one mówią mi to wciąż. One nigdy nie odejdą, one zawsze ze mną są. Nawet kiedy mnie nie widzą, tylko kilka dni. Piszę dziś swój spis, cud założnic jak pilch. One zawsze ze mną będą, one mówią mi to wciąż. One nigdy nie odejdą, one zawsze ze mną są. Nawet kiedy mnie nie widzą, ładnych kilka lat. One zawsze ze mną będą wciąż, mówią mi tak. One zawsze ze mną będą, one mówią mi to wciąż. One nigdy nie odejdą, one zawsze ze mną są. Nawet kiedy mnie nie widzą.